کی آیت میں آیاتوں میں تیسرا حکم حکم الصوم لارتباط النفس اس پہ تفصیل جاری ہے. پہلے فرمایا علیکم الصیام، آگے فرمایا ایام معدودات، آگے تفصیل ہو گئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کے بعد کچھ مسائل حکمت اس حکم کی بیان کی گئی. روزہ کیوں اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہ ساری حکمت تھی روزے کے اندر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت میں اللہ رب العزت نفی شرک فی الدعا کی فرما رہے ہیں. شرک فی الدعا وہ شرک کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجات اور اپنی ضروریات میں پکارنا، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات میں اللہ کے سوا غائبانہ کسی اور کو پکارنا، اس کو شرک فی الدعا کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت اس شرک کی مذمت فرما رہے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو. ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر مشکل کے وقت جب صدا اور ندا لگاؤ تو یا اللہ کی صدا لگاؤ، ایک اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مت مانگو. آگے اللہ رب العزت نے روزے کا تذکرہ کیا، بعد میں بھی روزے سے متعلق کچھ احکام ذکر فرما رہے اللہ رب العزت. درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ شروع کر دیا، آگے سے اس کا کیا ربط اور مناسبت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کرام اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی قابل اعتراض جملہ. کون سا جملہ؟ قابل اعتراض جملہ، کہ سننے والا جب اس کو سن لیتا ہے تو وہ اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ آگے سے اس کی ربط اور مناسبت کیا ہے. آگے روزے کا حکم احکام پوچھے، اس کے بعد جو ہے روزے کے احکام درمیان میں دعا کے احکام، کیا مناسبت ہے اس کو؟ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے استاذ محترم، وہ اس کو نام دیتے ہیں ادخال الہی. کیا نام دیتے ہیں؟ ادخال الہی، یعنی اللہ رب العزت کے متصل کلام میں کسی ایسے کلام کو داخل کر دینا جس کا بظاہر سیاق اور سباق سے کچھ تعلق نظر نہیں آتا. ادخال الہی سے مراد کیا؟ اللہ کے متصل کلام میں ایک ایسا جملہ داخل کرنا کہ بظاہر سیاق اور سباق سے اس کا کوئی ربط اور تعلق نظر نہیں آتا، اس کو ادخال الہی کہتے ہیں. کیا اس کا ربط اور مناسبت ہے آگے سے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کیا ربط اور مناسبت ہے؟ پہلی ربط اپنے پاس نوٹ کریں. آگے اللہ رب العزت نے روزے کا تذکرہ کیا، بعد میں اللہ رب العزت روزے کے احکام بیان فرما رہے ہیں، درمیان میں اللہ رب العزت دعا کی تفصیل فرما رہے ہیں کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. ایک ربط اور مناسبت تو یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو اگر آپ نہ بتائے تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتا. نماز آپ لوگوں سے نہیں چھپا سکتے، حج نہیں چھپا سکتے, زکات نہیں چھپا سکتے, اور جو ہے نیکی کے کام کس طرح آپ لوگوں سے چھپائیں گے؟ روزہ اس طرح کا تیل ہے کہ اس کی صحت اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی, آپ کا روزہ ہے یا نہیں, صحیح ہے غلط ہے باطل ہے اللہ کو, اور جس نے رکھا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے. تو جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو کیا مخلوق کو تو پتا اس کا نہیں ہے, کیا جس کے لیے رکھ رہے ہیں اس کو اس کی علم ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو جس کے لیے رکھ رہے ہیں کیا اس کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر جواب ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيب, میں بالکل نزدیک ہوں, مجھے پتا ہے. دوسری رمت اور مناسبت, آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, آگے کیا تھا؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا جانو, اللہ کو بڑا جانو. تو وہم آتی ہے کہ دنیا میں ایک انسان جتنا بڑھتا ہے اور بڑا آدمی بنتا جاتا ہے تو مخلوق سے اور عام انسانوں سے وہ دور ہوتا جاتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, دنیا میں ایک آدمی جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی وہ عام انسانوں سے جو ہے دور ہوتا جاتا ہے. علاقے کے عام آدمی آپ کا دوست ہوگا, جب اس سے جو ہے مالدار بن جائے گا, اس سے جو ہے کونسلر بن جائے گا, وہ دور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. پھر وہ اتنا اویلیبل آپ کو نہیں ہوگا جتنی عام دنوں میں عام فرصت میں وہ اویلیبل ہوتا ہے. جب اس آگے ترقی کر جاتا ہے, اس سے نازل بنتا ہے, پھر تو اور دور گیا. کیا گیا؟ اور دور ہی جاتا ہے. اس کے بعد کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اس کے بعد جو بڑھتا ہے ایم پی اے بنتا ہے, آگے اور گیا. ابھی تو اس کے کام زیادہ ہو گئے, کبھی ایک جگہ پہ دورا, کبھی دوسری جگہ دورا, کبھی انٹرنیشنل دورے, کبھی نیشنل دورے, کبھی صوبے کے اندر دورے, وہ تو پھر اس کا پتہ نہیں چلتا. جب وہ منسٹر بنتا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بزی ہو جاتا ہے, لوگوں سے ملنا اس کا دشوار بن جاتا ہے. وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی بات ہی تو الگ ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جتنا بندہ دنیا کے اندر بڑھتا جاتا ہے اور بڑا آدمی دنیا کے اعتبار سے بنتا ہے, اتنی ہی اس کا تعلق اور دور ہوتا جاتا ہے عام انسانوں سے. تو کیا اللہ لتکبر اللہ, اللہ ہو اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے, تو کیا اللہ بھی انسانوں سے دور ہے؟ کیا آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارے جیسا ایک بندہ جب ایم پی اے بنتا ہے, ایم ایل اے بنتا ہے, منسٹر بنتا ہے, وہ عام لوگوں سے کیوں جو ہے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے, کیوں تعلق ان کی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے, ایک بندہ اپنے گھر کے پہلی منزل پہ کھڑا ہوتا ہے, نیچے اس کے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ آدمی کتنے نظر آتے ہیں اپنے قد سے ذرا چھوٹے. جب یہ بندہ دسویں منزل پہ پہنچتا ہے پھر ان کو یہ لوگ کتنے نظر آتے ہیں؟ ہاں اور بھی چھوٹے. کیا ہوتے ہیں؟ اور بھی چھوٹے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ اس سے بھی آپ بڑے, جتنے آپ بڑھتے جائیں گے لوگ آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے. تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو یہ اپنے سے بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں. لہذا اپنے سٹینڈرڈ اور اپنا جو ان کا معیار ہے اس کے مطابق وہ لوگ ان سے اٹھتا بیٹھتا ہے اور عام لوگوں سے وہ ذرا دور چلا جاتا ہے. تو اللہ تو بہت بڑا ہے, کیا اللہ کی بھی یہ جو ہے سچویشن ہے؟ اللہ بھی یہی ہے کہ بہت بڑا ہے تو مخلوق ان سے دور ہے یا وہ مخلوق سے دور ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں, نہیں, نہیں, مخلوق جیسا معاملہ میرا نہیں. فَإِنِّي قَرِيب, میں بہت نزدیک ہوں, تمام مخلوق اور انسانوں کے بہت نزدیک ہوں. تیسری بات اپنے پاس نوٹ کر لیں, آگے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا وَيَتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اسی طرح روزے کا تذکرہ کر دیا, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تذکرہ کر دیا, ضرور بضرور کہ تم تابداری اختیار کر لو اللہ کی. اس آیت میں اللہ رب العزت دعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کیا تھا؟ پہلے امن, اس کے بعد دعا, یعنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ آپ کو پیش کر دیا گیا, کیا؟ آپ کی نیک عمل. کیا ہو گئی؟ یہ پہلے جو تذکرہ کر دیا نیک اعمال کی, اسی نیک اعمال کے وسیلے اور بلبوتے پہ اللہ سے مانگو. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ ربط بیان کرتے ہیں. اسی طرح اگلی بات بھی آپ سنیں کہ آگے بھی روزے کا تذکرہ, بعد میں بھی روزے کا تذکرہ, درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ کر دیا, اس وجہ سے کہ روزے کی حالت میں دعا زیادہ سے زیادہ مانگو. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا, روزہ دار کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے. اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے, دسترخوان لگا ہوتا ہے, اس میں بندہ بیٹھ کے اللہ کے حکم کا انتظار کرے. اسی دوران اللہ رب العزت اس آدمی اور ان بندوں پہ فرشتوں کے درمیان میں فخر کرتا ہے. اور اسی طرح اس دوران جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں, یا جن یا بعد میں, مگر وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو, وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو, عقل کے خلاف نہ ہو. اس طرح نہیں کہ آپ دعا مانگے اے اللہ مجھے عورت بنا دے, سمجھا رہی ہے؟ آپ کہہ دیں آپ بہت اچھا ٹائم ہے, شہری کا ٹائم, افطار کا ٹائم, چلو دعا رد نہیں کی جاتی, اے اللہ مجھے عورت بنا دے کہ کوئی مشکل ہی پیش نہ آئے, سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ دعا خلاف شریعت ہے. یہ دعا کیا ہے؟ خلاف شریعت. یا اس طرح کی چیز ماننا جو شریعت کے خلاف ہو, اس طرح کی چیز ماننا گناہ کی چیز ماننا, گناہ ماننا اللہ سے کہ اللہ مجھے بے حیائی کی جو ہے طاقت دے, مجھے گناہ کی طاقت دے, چوری کی, ڈاکے کی, یہ دعا اللہ سے مانگنا حرام ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دعا مانگے آداب کے ساتھ, پہلے اللہ کی حمد و ثنا, تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پشتو میں کہے, اردو میں کہے, اے اللہ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے, تو رزق دینے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, حاجات اور ضروریات پوری کرنے والا ہے, اے اللہ. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام پہ درود, اس کے بعد دعا, دعا کے بعد اختتام پہ آخری میں پھر جو ہے آپ درود پڑھیں, اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور بضرور قبول کرے. تین چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو ضرور بضرور ملے گی. ابھی اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی چیز کی دعا کرتا ہے, یا تو وہ چیز اللہ ان کو دے دیتا ہے, جو چیز مانگی مل گئی, اگر وہ چیز نہ ملی تو اس انسان پہ آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کو اللہ رب العزت اس دعا کے عدم قبولیت کی وجہ سے رد کیا کرتے ہیں. دعا قبول نہ ہوئی مگر ان سے تکالیف اور مصیبت اللہ نے دور کر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ آپ کو وہ چیز ملی جس کی آپ نے دعا کی, نہ آپ سے تکالیف اور مصیبت دور ہو گئی, تو تیسری چیز قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو ان تمام دعاؤں کی جو اللہ سے آپ نے طلب کی تھی اور جو قبول نہیں ہوئی تھی, اللہ رب العزت آپ کو ان کا اجر و ثواب ضرور بضرور دے گا. اور جب بندہ اس اجر و ثواب کو دیکھ لے گا تو ایک ارمان اور خواہش کا اظہار کر بیٹھے گا کہ شاید دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو آگے روزے کا باعث, یہاں پر دعا کا تذکرہ, ربط اور مناسبت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ سے بہت زیادہ مانگا کرو, زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگا کرو, اللہ دینے والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تعالی کا اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے آئیں گی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب تو بے شک میں نزدیک ہوں اجیب دعوت دائی قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو قبول کرے میرے حکم کو وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور یقین کرے مجھ پر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ضرور بے ضرور یہ لوگ یرشدون اصلاح پا لیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے آئیے میرے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اسی طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر والے اسی طرح امام جبری طبری رحمت اللہ علیہ بہت سے مفسرین اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ اصحاب میں سے کچھ حضرات آئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اقریب ربنا فننادی ام بعید ربنا فننادی سوال ہوا کیا سوال تھا اقریب ربنا فننادی آیا ہمارا اللہ جو ہے نزدیک ہے ہمارے کہ ہم ان سے آہستہ آہستہ سے مانگا کریں ام بعید ربنا فننادی یا ہمارا اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم ان سے جو ہے چیخ اور پکار اور تیزی سے مانگے بلند آواز سے مانگے تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائے انہوں نے پوچھا ہمارا اللہ دور ہے کہ ہمارا اللہ نزدیک ہے دور ہے تو تیزی سے مانگے قریب ہے تو آہستہ سے مانگے تو اللہ رب العزت نے جواب نازل کر دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں جب سوال کرتے ہیں آپ سے عِبَادِي میرے بندے عَنِّي میرے بارے میں کہ ہمارا اللہ نزدیک ہے یا دور ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ تو یقیناً میں قریب نزدیک ہوں سورۃ کاف آیت نمبر 15 میں آیت نمبر 16 سورۃ کاف میں 36واں پارہ سورۃ کاف اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اس انسان کو اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں دل سے جو بڑی ایک رگ نیچے جاتی ہے بڑی جو نیچے کے سسٹم کو جو ہے بلڈ کی سپلائی کیا کر دی خون اور ایک رگ دل سے نکل کر جو ہے دماغ کو سپلائی کر دی رگ جو دماغ کو سپلائی کرتی ہے وہ انسان کے اس گھرے میں سے ہو کر جو ہے دماغ تک پہنچتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں انسان آپ کو اس رگ سے زیادہ قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں آپ کو اس سرنگ سے بھی زیادہ قریب ہوں کہ ایک بندہ جب قریب ہوتا ہے آپ کے بالکل قریب اور آپ تیزی سے اس کے سامنے بولو آپ فلا تو وہ کہیں گے یہ ان کی تو عقل گئی ہے ایک فٹ میں بندہ بیٹھا ہے یہ چیخ کیوں ان کو بلانا تو اللہ رب العزت جب قریب ہے تو اس کو چیخنے اور پکارنے کی کیا ضرورت ہے اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً سورہ آراف سورت آراف 55 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دعا کرو اپنے رب سے عاجزی اور آہستہ سے. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جب جایا کرتے تھے اور اونچی جگہ پہ چڑھا کرتے تھے کسی پہاڑ کسی ٹیلے پہ, تو وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر, اور جب نیچے اترتے تو کہتے سبحان اللہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ ابھی بھی شریعت کی سواری پہ آپ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کیا کرے, سیڑھی پہ آپ چڑھتے ہیں اللہ اکبر, کسی اونچی جگہ پہ آپ چڑھے اللہ اکبر, نیچے اترے سبحان اللہ, سیڑھی سے واپسی پہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ صحابہ جو کہا کرتے تھے اس میں کیا حکمت؟ جواب اس کی ہے کہ سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد یا کسی اونچائی پہ پھول ہوا گھر پہاڑ, اسی طرح جو ہے کوئی چڑھائی ہو کوئی چیز بھی ہے اس پہ آپ چڑھے اللہ اکبر, تو بندہ ذرا اونچا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اونچا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کو اپنا آپ ذرا بڑا نظر آتا ہے. تو شریعت نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہو کہ میں جتنا بھی بڑا اے اللہ آپ سے بڑا نہیں, آپ سب سے بڑے, اور جب نیچے آپ اترے تو سبحان اللہ, اے اللہ مجھ میں تغیر اور تبدل آیا کرتی ہے, نزول میں مجھ میں آیا کرتی ہے, ابھی اوپر تھا ابھی نیچے آیا, اے اللہ آپ اس چیز سے پاک ہیں, آپ کے مقام اور درجے میں جو ہے فرق نہیں ہے, آپ اپنے مقام پہ سٹیبل ہیں مستحکم ہیں. تو سبحان اللہ, تو وہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو وہ یہ الفاظ بلند آواز سے کہا کرتے تھے, اونچائی پہ چڑھتے اللہ اکبر, نیچے جب اترتے سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ سنا, ایک مرتبہ کہا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا, اے لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو, تم کسی بہرے اور کسی غیر آدر کو نہیں بلا رہے, آپ کسی دور اور اسی طرح کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو, آپ تو اس ذات کو پکار رہے ہو. ان اللہ سمیع قریب, اللہ تو سننے والا ہے اور اللہ نزدیک ہے. تو چیخنے اور چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ چیخے اور چلائے, ہر دربار کی اپنی جو ہے کچھ آداب ہوا کرتی ہے. آج جج کے سامنے کھڑے اس کے دربار میں اس کے سامنے آپ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات بھی کرنی ہے, پہلے پہل آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں پہلے پہل آپ اپنے موبائل کو آف کر دیتے ہیں یا سائلنٹ کرتے ہیں, یا بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے جج کچھ نہ کہے. اسی طرح آہستہ آہستہ ان کے سامنے آپ جوابات دیا کرتے. تو جب اللہ کے گھر میں یا اللہ کے سامنے آپ لب کشائی کیا کرتے ہیں تو اس سے مانگنے کے کچھ آداب نہیں ہوں گے؟ جس طرح تمہارا جی چاہے اللہ سے مانگو, کہ اللہ کے دربار کو جج کے دربار سے آپ نے نیچے سمجھا. تو اللہ سے مانگنے کے بھی آداب ہے, شرائط ہے, ارکان ہے. آہستہ سے مانگو گے, عاجزی کے ساتھ مانگو گے. رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بناؤ. رونا نہیں آتا, اللہ کے سامنے رونے کی شکل بناؤ. تصرف اور عاجزی, اس طرح نہیں کہ ہاتھ اٹھایا اے اللہ یہ دو. کچھ لوگ کہا کرتے ہاتھ اٹھایا اے اللہ یہ دو یہ کرو. کیا خیال ہے اللہ کے بارے؟ دعا مانگ رہا تھا, کئی بار بانڈچی گاؤں والا دیہاتی والا دعا مانگ رہا ہے, تبھی نے سرا کو کیا دعا میں مانگ رہا, اے اللہ مجھے بخش دو اور پیغمبر علیہ السلام کو بخش دو, باقی کسی کو نہ بخش دو. نبی علیہ السلام نے سنا, اس نے کہا اللہ کے بندے اس طرح نہیں مانگا جاتا. جس طرح تم مانتے ہو. کیا مجھے بخش دو پیغمبر کو بخش, بھائی کی کسی کو نہ بخش دو, سارے پار میں جاتے. سمجھا رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آداب دعا سکھلائی جو میں نے آپ کو ابتدا میں بیان کی, اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد درود شریف. سجدے کی حالت میں جو ہے دعا, وہ جو تسبیحات ہے اس کو آپ مانگ سکتے ہیں, سجدے کے اندر جو تسبیحات ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز منقول ہی نہیں. صرف وہ دعا جو تلاوت کی دعا ہے, جو تلاوت کے لیے جو دعا جو سجدہ کی جاتی ہے اس میں جو ہے ایک دعا نبی علیہ السلام سے منقول ہے. سبحان ربی العالی بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی اور ذکر بھی کر سکتے ہیں. ایک دعا ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ اللہ آنکھوں کو آپ نے پیدا کر دیا, کانوں کو آپ نے بنا دیا, زباں اور اس کو آپ نے بنا دیا, اس کو اللہ منور کر دے, آنکھوں کو منور کر دے, کانوں کو منور کر دے, اسی طرح زبان کو منور کر دے. اللہ آپ کی نافرمانی نہیں, آپ کی تابعداری میں نہیں, کیونکہ زمین پہ یہ چیزیں لگتی ہیں. تو یہ ایک دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چیزیں ہیں. اور نفل نماز کے اندر جو ہے اس میں وسعت ہے کہ نفل کے بعد فرض کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہے. تو اسی طرح ایک عربی تھے, اس نے دعا مانگی, اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا ہے, میں نے تو آپ کو کچھ ادائیگی پیمنٹ نہیں کی تھی, اے اللہ مفت میں آپ نے مجھے پیدا کر دیا ہے, اللہ وہی اللہ ہو مفت میں مجھے جنت میں بھی داخل کر, اے اللہ مفت میں ابھی مجھے جنت میں بھی داخل کر, کیا آپ کو جو ہے کمی ہے, پیدا کیا ہے مفت میں کوئی پیمنٹ کے بغیر, تو اللہ جنت بھی بغیر پیمنٹ کے دے دے. تو یہ کچھ احادیث میں یہ چیزیں جو آپ پڑھیں گے عربی کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا کے تصحیح کیا کرتے, کبھی ہنسا کرتے تھے کہ یار یہ عجیب سی دعا, اس کے الفاظ جو ہے اس کی زبان سے نکل رہے. تو رمضان سال کا عبادی مانگنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, کسی اور سے نہیں, اللہ سے مانگنا ہے. اکبر العبادی اس لیے کہا کرتے تھے, خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے, اے اکبر یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. ایک اللہ ہے, اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل. انسان اور خالق کے درمیان فرق یہ ہے, بندے سے جب مانگا جاتا ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے, ناراض ہوتا ہے. ایک مرتبہ مانگو وہ دے گا, دوسری مرتبہ مانگو پھر بھی دے گا, تیسری مرتبہ مانگو اس کا چہرہ جو لٹکا ہوا ہوگا, چوتھی مرتبہ آپ سے مانگو وہ کہے گا پٹول پاکستان کی رضی دلی, کسی اور کا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, جاؤ ماں اپنا کام کرو. اور یہ اللہ ہے. نماز 5 منٹ, دعا 15 منٹ, دعا آدھا گھنٹہ, تابعداری کم دعائیں زیادہ, پھر بھی اللہ کی طرف سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, بندہ کیا کر رہے, سمجھا رہی ہے, بندہ کیا کر رہے ہو. عبادت جو فرض ہے اس میں آپ کی حالت کیا ہے, ہم کو اپنی خبر نہیں ہے سنم, تم زمانے کی بات کرتے ہو. تو سجدے کی یہ نماز کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کس چیز پہ لگا ہے, کوئی چیز کس چیز کے بارے میں سوچا. ہاں دعا کے اندر اٹینشن ہوتی ہے کیونکہ چیز مانگی جاتی ہے, اس کے دوران اٹینشن ہوتی, فل اٹینشن, توجہ. مگر نماز جو عبادت ہے جس میں کامل اٹینشن ہونی چاہیے اللہ کی طرف, تو نماز اسی طرح مانگنا, اللہ سے مانگو. اللہ بچپن سے مانگ رہے, نوجوانی میں مانگ رہے, جوانی میں مانگ رہے, کوئی بڑھاپے میں مانگ رہا ہے, بزرگ ہے ابھی بھی مانگ رہا ہے, کوئی درمیانے اسٹیج کا ہے وہ بھی مانگ رہا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی گلہ شکوہ نہیں, مانگو مانگو. اور مخلوق 2-3 مرتبہ مانگنے کے بعد آپ کو کہے گا نہیں بس, کوئی اور دروازہ جو ہے کٹ کٹ ہو. یہ ایک اللہ ہے. تو اللہ, کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتا ہے, تو اللہ کے بندے جب وہ زندہ تھا تو وہ تو ماننے پہ ناخوش ہوا کرتا تھا, تو ابھی مرنے کے بعد وہ آپ کے ماننے سے کس طرح خوش ہوگا؟ مرنے کے بعد آپ کے کوئی کچھ حضرات کہا کرتے قبور کے پاس, قبروں کے پاس جا کے کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اور تم اللہ کو کہو, کیا آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی لڑی ہے؟ دشمنی ہے؟ اللہ کو آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے؟ بین ہے, پابندی ہے, اسٹرکٹنیس ہے, کیا ہے؟ نماز بھی عبادت, دعا بھی عبادت. نماز تو ڈائریکٹ اللہ کے سامنے, اور دعا بھی عبادت, وہ انڈائریکٹ کیوں کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ اللہ کو نہیں, تو آپ نماز بھی کہے بابا میں تیرے سامنے, تو اللہ کے سامنے. صحیح ہے, دونوں عبادت, دعا, اب دعا خود عبادت, اب دعا ہوا عبادت, دعا عبادت ہے. اور عبادت تا حیات ہوا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت تا حیات, جو مرنے کے بعد وہ خود عبادت اپنے لیے نہیں کر سکتا تو آپ کے لیے دعا کس طرح کر سکتا ہے؟ دوسری بات سمجھنے کی کوشش کریں, دنیا میں ایک انسان کتنا بھی بڑا ہو, اس کے سامنے ایٹ اے ٹائم دو تین بندے باتیں کر رہے ہو, ایک کو کہے تم سر سنو, ایک سنائے میں سنوں گا, ایک بولے میں سنوں گا, دو تین بندوں کی باتوں میں وہ تمیز ہی نہیں کر سکتا, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو کیا مرنے کے بعد ایک بندے کے سامنے 50 آدمی کھڑے ہیں, ایک کہتا بابا بیٹا بولو, اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے میں بدل دے, اللہ ان اولیاء کرام کے قبور کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے مقامات اور درجات جنت میں اور بھی بلند اور بالا کر دے, تو کیا وہ زندہ جگتے؟ دو تین آدمی ایک ساتھ ان کے سامنے لگے تھے, ایک کی بات کو سمجھتے تھے, دو تین کی باتوں میں فرق ہی نہیں کرتے تھے. اس کے مقابلے میں کیا مرنے کے بعد اس کی قبر کے 50 آدمی جب کڑے ہوتے ہیں تو وہ تمام آدمیوں کی باتوں کے درمیان فرق کس طرح کرے گا؟ ذہن ہی نہیں مانتی, عقل ہی نہیں مانتی. ایک آدمی جیتے جی دو تین آدمی ایک ساتھ بات کرے اس کو سمجھ نہیں آتی, تو مرنے کے بعد 50 آدمی ان کے قبر کے ساتھ کڑے ہیں, ایک بیٹا مانگ رہا ہے, کوئی بیوی مانگ رہا ہے, کوئی رشتہ مانگ رہا ہے, کوئی جنت نہیں مانگتا, کیا مانگتا ہے؟ دنیا. کوئی ولی کے پاس جا کے جنت نہیں مانگتا, کیا مانگتا ہے؟ دنیا ہی مانگتا ہے. مشرک جو شرک کرتا ہے, اپنے عقیدے کا ستیہ ناش کیا کرتا ہے دنیا کے لیے. کوئی کیا کوئی کیا, ہر ایک اپنے شغل میں لگا ہوتا. آگے اس کی بات سنیں, دنیا میں ایک آدمی زندہ ہو, کتنی زبانوں کی اس کو سمجھ آئے گی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف عربی آیا کرتی تھی. یہود سے جب بات چیت شروع ہو گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کے لیے معمول کیا, تم سیکھو, جب خط آئے آپ پڑھو, جب میری طرف سے جواب ہو آپ لکھو. نبی علیہ السلام کو ایک زبان عربی آیا کرتی, کوئی اور زبان نہیں آیا کرتی. اسی طرح تمام انسانوں کا بھی یہ حال ہے, کسی کو 2 زبانیں آئے گی, کسی کو 3 آئے گی, کسی کو 4 آئے گی, 5 آئے گی. تو مرنے کے بعد ایک آدمی کی اپنی زبان, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دے, پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال لے, اس کی اپنی زبان فارسی تھی, عراق کے اندر ابھی بھی فارسی بولی جاتی, دوسری زبان جو اس کو آیا کرتی تھی وہ کیا تھی؟ عربی تھی. ابھی اس کی قبر پہ کیا ہوتے, اردو والا خود لگا, ہندو والا بھی لگا ہے, پنجابی والا بھی لگا ہے, پشتوں والا بھی لگا ہے, انگریزی والا بھی ہو سکتا ہے, وہ انگریزی میں مانگ رہا. تو اس کو دنیا میں ان زبانوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو مرنے کے بعد اس کو کون سمجھا رہا؟ عقل کے دشمن. یہ کیا باتیں جو اسلام میں ان لوگوں نے لگا نکال دی. ایک تو یہ اللہ ہے, کسی زبان سے پاک ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی یہ زبان ہے, یا اللہ اس زبان کو سمجھتا ہے کسی اور کو نہیں. اللہ انسانوں کے تو چھوڑیے, اللہ جانور, ہوا میں پرندے, چرند پرند, دریا میں جتنی مخلوقات آباد ہے, ایک ساتھ اللہ سے مانگے, سب کی سنتا ہے, سب کی سمجھتا ہے اور سب کی حاجات اور ضروریات کو پوری کر دیتا ہے. میرے اللہ کا کام ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان, سوال کرتے ہیں اللہ سے جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں ہے. یہ کسی اور کی بات ہی نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کے بغیر عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے لیے آئے, قرآن کو سمجھیے, قرآن کی معنی اور مطلب کو سمجھیے کہ قرآن میں کیا ہے, کیا لکھا ہے. پڑھنا قابل ثواب ہے مگر پڑھنا قرآن کا صرف تلاوت کرنا قابل نجات نہیں ہے. بات کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کا پڑھنا قابل ثواب ہے مگر قرآن کا پڑھنا قابل نجات نہیں ہے. قرآن کے ایک لفظ پڑھنے سے ایک حرف بچنے کی ملتی ہے, مگر نجات تبھی آپ کو ملے گی جب قرآن سے آپ عقیدے کو سمجھے, قرآن سے آپ ایمان کو سمجھے. جب آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ قرآن کے برابر نہ پایا گیا آپ نجات نہیں پا سکتے. قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے ایمانیات اور عقائد کی تشریح کرنا, وہ قرآن فہمی کے بغیر جو ہے کیا ہے, ناممکن ہے. آپ قرآن کو سمجھنے نہیں, آپ کو کیا پتا ہے. ڈاکٹر آپ کو چپ لکھتا ہے, دوائی لکھتا ہے, ایڈوائز کرتا ہے. آپ گھر میں آتے ہیں, اس چیز کو جو ہے آپ کسی قیمتی خلاف میں اور کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں, اور صبح دوپہر کو بھی دو تین بوسے بھی, اور اسی طرح جو ہے رات کو سنے, تو کیا یہ مریض ٹھیک ہو جائے؟ ڈاکٹر کی جو پرچی لکھی گئی تھی, احترام اور عزت اپنی جگہ پہ ہے, مگر اس میں کچھ لکھا تھا, اس پہ عمل کرنا تھا, کچھ علاج اور کچھ پرہیز, تبھی جا کے اس کو نجات ملے گی اس بیماری اور اس تکلیف سے. اگر یہ صرف اس کی, اسی طرح باہر ایک بندے کا والد ہے, بھائی رہتا سعودی کے اندر ہے, دبئی کے اندر ہے, انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں, جہاں بھی ہے, اس نے خط بھیجا, اس نے وہ خط لیا, اس لیے اسے کسی خلاف میں بند کر دیا, اور روزانہ اس کو چونتا رہتا ہے. واپسی پہ جب ابا جان یا بھائی جان آئے گا, اسے پوچھے گا بیٹا ہم نے جو خط آپ کے پاس بھیجا تھا اس پہ عمل ہوا؟ یہ کہیں گا کیسا عمل, میں نے تو آپ کے خط کی اتنی قدر کی ہے, قیمت خلاف میں بند کیا, روزانہ اس کو چونتا رہا, یہ کیا؟ وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تمہارا دماغ جو ہے وہ چل گیا ہے. میں نے خط بھیجا تھا اس کو پڑھنا تھا, خود آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی, کسی اور سے پڑھ لیتے, کسی اور سے اپنے آپ کو سمجھا لیتے, پڑھتے اس میں میں نے جو آپ کو انسٹرکشن دی ہے اس کو آپ فالو کرتے, ہدایت پہ عمل کرتے, خط کا احترام اور قدر اپنی جگہ پہ. تو آج مسلمانوں کے پاس بھی قرآن نہیں ہے, یہ اللہ کی ایک خط ایک لیٹر ہے, بجائے اس کی کہ اس کو سمجھے, کس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرے, جس سے منع کیا اور اس سے منع ہو, بجائے اس کی ہم اس کی صرف بس مسدانی کرتے, خلاف میں بند کرتے, اونچی جگہ پہ رکھتے, جب مر جائے کوئی اس کے سامنے تلاوت کرتے, جب مرتا نہیں اس سے روح آسانی کے لیے پرواز کرنے کے لیے اس کے سامنے پڑھتے, سفر کے دوران گھر کے بڑے چھوٹوں کے سر پہ قرآن رکھتے, جب کوئی دلہن آتی ہے اس کو قرآن دیا جاتا ہے. اللہ کے بندے قرآن اس لیے اللہ نے اتارا, قرآن اس لیے اللہ نے اتارا, اس کی نزول کا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا دلہن کے لیے کہ اس کو دے دو, مردے کے لیے اس کو سناؤ. عجیب سا مسئلہ ہے, قرآن کو ہم نے جو ہے گپ شپ بنا دیا. نائب کا من القرآن, نائب کا من القرآن الا رسم, قیامت کے آثار میں سے ایک علامہ یہ ہے, نشان یہ ہے کہ قرآن صرف رسمی کتاب رہ جائے گی. آج قرآن صرف رسمی کتاب رہ گئی, کیا رہ گئی؟ رسمی کتاب. بس رمضان آیا, دو تین پارے ہم نے سن لیے, بس جنت ہماری ہے. جگہ بجگہ اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی, سمجھ آ رہی, ایک مستحب اور ایک مباح چیز کے لیے اتنی ایڈورٹائزمنٹ, اور قرآن جو فرض ہے اس کے لیے کتنی ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی, کتنے لوگوں کو ترغیب دی گئی, کتنے لوگوں کو بلایا گیا, دعوت دی گئی, سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب آپ سے سوال ہوتا ہے, آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے, انی میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو یقیناً میں نزدیک ہوں. قرآن میں جتنے بھی جوابات آپ سن لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے ہیں, ان سب جوابات کے اندر جو لفظ ہوگا وہ قل کا ہوگا. کیا ہوگا؟ قل. اسی صورت میں 189 کو دیکھ لے, 189, اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے سوال ہوا, یس الونک عن الہ الا, تو کیا جواب ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج. قل سے جواب, کسے جواب ہے؟ قل سے جواب دیا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام کو سلام آپ جواب دیجئے. اسی طرح 215 آیت کے اندر یس الونک ماذا ينفقون, آپ سے پوچھتے کیا چیز خرچ کر دے, قل ما انفقت من خیر. قل سے جواب. یس الونک عن الشہر الحرام 217 میں, قتال فیہ, قل قتال فیہ کبیر. قل سے جواب ہے, سوال نبی علیہ السلام سے ہوا اور جواب قل کے لفظ سے. یس الونک عن الخمر والمیسر 219 میں, قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ 220 آیت میں, جہاں کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے تو جواب جب نازل کیا جاتا ہے کس لفظ سے؟ قل کے لفظ سے. کس کے لفظ سے؟ قل. کیوں دیکھیے, یہ مقام ہے. سوال کس سے ہوا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, اور جواب میں قل نہیں یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ فرماتے فقل انی کر, کیا ہونا چاہیے جواب؟ کیا؟ فقل انی قریب, کہہ دیجئے انی قریب میں قریب ہوں. سوال پیغمبر سے ہوا اور جواب میں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان سے ہٹا دیا. دعا کے علاوہ جتنی دین ہے اس میں اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ اور وسیلہ ہوا کرتا ہے وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا اس طرح کی ایک عمل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے اور میرے درمیان آپ کے واسطے وسیلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. دعا کے اندر بندے کو میرے اور آپ, میرے اور بندے کے درمیان آپ کے واسطے اور وسیلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے ڈائریکٹ کیا دیا فرنی قریب. سمجھا گئی کہ نہیں آئی؟ باقی دین کے اندر کل اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ وسیلہ دین کے لیے کیا؟ پیغمبر علیہ السلام. دعا ایسی معظم عبادت ہے کہ جس کے اندر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ہٹا دیا کہ بندے اور میرے درمیان آپ کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مانگے تو مجھ سے ڈائریکٹ مانگے. سمجھی بات کہ نہیں؟ سمجھے. ان لوگوں نے درمیان میں یہ وسیلہ کہاں سے نکال دیا؟ اللہ نے تو یہ وسیلہ ہٹا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح ربانی میں فرماتے ارفع الوسائط, اللہ اور اپنے درمیان جو واسطے وسیلے آپ نے مقرر کر دی ہٹا دو, مانگو اللہ سے. آئیے اللہ فرماتے اجیب دعوت الداعی, میں قبول کرتا ہوں دعا دعا مانگنے کی. اللہ نے یہ نہیں کہا اجیب دعوت الولی, میں ولی کی دعا قبول کرتا ہوں, اجیب دعوت النبی, میں پیغمبر کی دعا قبول کرتا ہوں, اجیب دعوت المؤمن, میں مومن کی دعا قبول کرتا ہوں, اجیب دعوت المسلم. میں مسلم کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہوں, اجیب دعوت الونی, میں ونی کی جو ہے دعا قبول کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الدعانے, قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے کی. قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے کی, مانگنے والے کی. اگر دعا مانگنے والا مسلمان ہے ان کی بھی سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اگر مانگنے والا ہندو ہے اس کی بھی قبول کرتا ہوں، اگر مانگنے والا سکھ ہے اس کی بھی قبول کرتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ نے تفریق نہیں ختم کر دیا، یہ بات کہ میری اللہ نہیں سنتا اور آپ کس نے کہا، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ اللہ کو کہیں، یہ چیز تو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا مجیب دعوت دائے اذا دعانے، میں قبول کرتا ہوں دعا، دعا مانگنے والے کی اذا دعانے، جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے جو کوئی بھی ہو. کیونکہ کچھ اذہاب کو کہا کہ اکار کرتے ہیں یہ اولیاء ہمارے وسیلے ہیں، ان کے بغیر اللہ رب العزت ہماری سوال کو قبول نہیں کرتا. تو آپ سے پوچھنے کی بات ہے کہ یہ ہندوؤں کی جو ہے سوالات اور دعائیں کون قبول فرماتا ہے؟ ہندو سکھ ان کی دعائیں کون کون جو ہے وہ قبول کرتا ہے؟ بھوتو کون؟ اللہ. اللہ ان کو بیٹھے دیتا ہے، اللہ ان کو بیماری سے شفایابی دیتا ہے. تو کیا ان کے جو واسطے اور وسیلے ان لوگوں نے بنائے ہیں آپ کے خیال میں وہ برحق ہے؟ برحق نہیں ہے نا. پھر بھی اللہ رب العزت اپنی ایمان کے ساتھ، ایمان بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو کیا اے مسلمان تم تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ سے کن طرح میں مانگوں؟ اسی لیے میں وہی کو کہتا ہوں وہ اللہ کو کہہ دیتا ہے. تو کیا آپ ہندو سے بھی زیادہ گناہگار ہیں کہ ہندو کی سوال اللہ قبول کرتا ہے اور تم مسلمان ہو کہ آپ کی سوال اللہ قبول نہیں کرے گا؟ سمجھا میرے بات کو؟ اس سے بھی آگے بڑھے، ہندو سے بھی آگے بڑھے جو داریا لوگ ہیں. کیا ہے داریا؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ہندو تو مانتے ہیں، داریا تو سرے سے مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں بائی چانس پیدا ہو گئے، بائی چانس جان پیدا ہو گئی، بائی چانس ہی مریں گے، بائی چانس ہی آئیں گے. سب چیزیں بائی چانس، کسی کے بائی چانس نہیں، بائی چانس. ان کو بیٹے کون دیتا ہے؟ ان کو جو ہے بیماری سے شفایا بھی کون دیتا ہے؟ ان کی حاجات اور ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ نہ ماننے والوں کی حاجات پوری کرنے والا اللہ ہے. تو جو ان کو ماننے والے ہیں ان کی حاجات اور ضروریات کے لیے ان کو واسطے وسیلے کی بھی ضرورت ہوا کرے گی؟ داڑھی کا کون سا وسیلہ ہے؟ داڑھی کا کوئی وسیلہ بیان کر سکتے کیا وسیلہ ہے؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ ان کی حاجات پوری نہیں کر رہا. اسی طرح ہندو کا کون سا وسیلہ ہے؟ وہ تو خود بےمان ہے، اور اس کا جو واسطہ وسیلہ ہے وہ بھی خلاف شریعت ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کی حاجات اللہ پوری کرتا ہے. تو اے مسلمان قرآن کے سامنے بیٹھا ہے، ابھی بھی آپ نہیں سمجھتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو کہ کسی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو جن لوگ جو لوگ نہیں مانتے پھر بھی اللہ ان کی حاجات پوری کرتا ہے، میں تو مانتا ہوں نا، تو میری حاجات اور ضروریات پوری کرنے سے وہ قاصر ہوں گے؟ اجیب دعوت دائے اذا دعانی، قبول کرتا ہوں میں دعا، دعا مانگنے کی جب مانتا ہے مجھ سے. فلیستجیبوا لی، تو قبول کرے میرے حکم کو، ضرور بضرور قبول کرے میرے حکم کو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ اللہ ہی سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو. یہ نہیں کہ اللہ سے بھی مانگو اور ولی سے بھی مانگو. اللہ سے بھی مانگو، ولی سے بھی مانگو، اللہ سے بھی مانگو، پیغمبر سے بھی مانگو. ایک طرف یا اللہ مدد، دوسری طرف یا رسول اللہ مدد، ایک طرف یا اللہ مدد، دوسری طرف یا علی مدد. کچھ اگر آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ہاں وہاں پر ایک لیکچرر تھے لاہور کے، تو میرے سامنے ایک مرتبہ میں نے خوب کل کے اس کے سامنے بات کر دی. لوگوں نے مجھے کہا آپ کو فیل کر دیں گے. میں نے کہا فیل کر دیں گے تو رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، ٹرین چھوڑ کے چلا جاؤں گا، فیل ہو جاؤں گا تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے میرے لیے. الحمدللہ میں نے اس میں جو ہے ٹاپ کیا تھا، تو اس نے جو ہے ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے بتا دیا. جب اس کے سامنے میں نے بتا دیا بات، وہ سے مجھ سے جھگڑ گئے شیعہ تھے. جب کلاس کے اندر میں موجود ہوتا کچھ بھی نہیں کہا کرتا تھا، جب کلاس سے میں نکل جاتا میں اس کے کلاس میں مجھ سے جو پوچھتا میں جا رہا ہوں آرام کرنا ہے مجھے ہاسٹل جا رہا ہوں، تو چلے جاؤ اٹینڈنس اٹینڈنس کی پرواہ مت کرو جاؤ تو جب میں جاتا تو اس کے بعد یہ کسی کہانی شروع ہوتی. ایک مرتبہ کہنے لگا یہ یا علی مدد جو کہا کرتے ہیں تو علی تو اللہ کا صفت ہے. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, وہ هو العلی العظیم. کیا؟ وہ هو العلی العظیم, یا علی وہ هو العلی, یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو یا علی ہم تو اللہ سے مانتے, یہ لوگ ایسے مجھے آنے کافر سمجھتے کیا؟ یا اللہ مدد کے بجائے یا رحمان کہنا گناہ. تو اسی طرح علی بھی اللہ کا نام. واپسی پہ جب اگلے دن آیا تو مجھے بتایا, تو میں نے کہا جو میرے ساتھی تھے کلاس فیلو تھے, میں نے اس کو کہہ دیا آپ اس سے یہ پوچھتے کہ جو یا علی مدد اللہ سے مانتا ہے تو ٹھیک ہے, جو یا علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھے, خلیفہ رابع تھے, خلیفہ رابع تھے, چوتھے خلیفہ مسلمان, اسی طرح اونچے مقام اور درجے والے صحابی, جو اس کو پکارتے ہیں اس کو آپ کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, یا علی مدد, علی کے معنی اللہ, ٹھیک, مگر جو اللہ کے علاوہ علی کو پکارتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور آگے کی بات بھی سمجھیے, میں نے کہا آپ تو پوسٹر جب چاپتے ہیں تو اس پہ علی کے اوپر آپ علیہ السلام کا نقطہ لگاتے ہیں. کیا نقطہ لگاتے ہیں؟ علیہ السلام. تو کیا اللہ کے بارے میں کوئی کہہ دے علیہ السلام اس پہ سلامتی ہو؟ اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے؟ پھر تو اس کے سامنے آپ کہے یا علی جل جلالہ. کیا کہے؟ یا علی جل جلالہ. پھر پتا چل جائے گا تو لوگ آپ کے پکے رہے گا. میں نے کہا یہ لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں, آپ کے عقائد کو مسا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں, ان کو سمجھیے آپ کیا لوگ ہیں کیا لوگ نہیں. تو پھر یہ استجیب بولی ضرور بضرور آپ میری جو ہے کیا کرے حکم قبول کرے گئے, مجھ سے مانگے کسی اور سے نہ مانگے. دوسری بات ون یو مینو بھی, اور ضرور پر ضرور مجھ پہ یقین رکھے کہ ہماری حاجات اور ضروریات کا پوری کرنے والا, ہماری دعا اور ندا سننے والا اور ان کو پوری کرنے والا ایک اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس پہ یقین کرے. کیا کرے اس پہ؟ اس پہ یقین کرے. لعلہم یرشدون, ضرور بے ضرور یہ لوگ یرشدون اصلاح پا لیں گے. کیا پا لیں گے؟ اصلاح پا لیں گے. ضرور بے ضرور یہ لوگ اصلاح پا لیں گے. اللہ سے مانگو گے تو اصلاح والے ہوں گے, اللہ کے راستے والے ہوں گے, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ آپ نے سنا ہوگا, میں نے کا نستعین کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی تھی, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں اور 106 میں اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنفَعُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے یہ ظالم ہے. 106. اسی طرح سورۃ انعام کے اندر 71 نمبر آیت سورۃ انعام, اللہ رب العزت فرماتے قل اندعو من دون اللہ ما لا یضرنا ولا ینفعنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ. مرتد کہا گیا اس آدمی کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے, مرتد کہا. سورۃ رعد آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر کہا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے, کافر کہا. سورۃ فاطر آیت نمبر 14 یوم القیامت یکفر بشرککم, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے اس کو مشرک کہا گیا. سورۃ احقاف آیت نمبر 5 کے اندر ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت. گمراہوں میں سے با گمراہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے. با گمراہ کہاں کیا؟ کون سا گمراہ؟ بڑا گمراہ ازل خان, اسے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. فلان لہم یرشدون, جو اللہ سے مانتا ہے وہ اصلاح پاتا ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, عدل و انصاف کی خاطر جنت سے نوازے گا. اسی طرح جو چیز مانگی اس میں سے دے دے گا, اور جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگیا اللہ کو خفا کر دیا. اسی طرح جہنم میں ڈالا جائے گا, سید خلون جہنم میں داخلی, جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانتا مانگے گا جہنم میں جائے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60, فلاں لہم یرشدون, ضرور بے ضرور یہ لوگ اصلاح پانے والے ہوں گے. انشاءاللہ کل کے سبق میں روزے کے متعلق کچھ اور احکام آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. دعا کیجیے.